Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafis. Eden fuddo muhadara yo vitido en gurdan Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala wondu de musibbe men ma ketebe Abu Hafs won be eduda de odo sa'i kulliyatul hadith andi lady men sa'udiyya hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli al-'ilm يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه وما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الأمين المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث متواصلا عن حياة علمائنا الربانيين ونحن مع علم خامس من أعلام سلسلتنا المباركة وهو الإمام سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وحديثنا يدور حول المحاور التالية: الأول اسمه ونسبه، الثاني مولده ونشأته ووفاته، الثالث أبرز شيوخه وتلاميذه، الرابع منزلته في العلم وثناء العلماء عليه، الخامس أقواله، السادس محنته، السابع مؤلفاته. Faande yettuɗen Allahu subhanahu wa ta'ala on addanɗo en e kala waktu yoga e cernoɓe fewnayɓe ɓen majjuɓe e peewal hollaɓe goonga ɓaawonde ɓe wumuɗuno e muɗum wurnitoroɓe ɓerɗe ɗe ɓerɗe muɗum maayi ɓen wurnitira ɗum ɓerɗe maɓɓe ɗen deftere Allahu nden. Heewiɓe Iblisa wariri majjere e bewre e koyran mo ɓe wurniti ɓernde muɗum e woni sabu ɓernde nden koynete ko limanu heewi majjuɗo wembiɗo weemuɗo mo ɓe yilti fewni woni sabu jokkude laawol moƴƴol kaawe non kolaba batte maɓɓe e dow yimɓe ɓen kaawe ko kaani batte yimɓe ɓen e dow maɓɓe. En juuri en salmini e dow annabajo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummo Allahu on holni hoodi suuti ɗen juura kadi ɗen du'ano ɓeengure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ha nyalande onno joddi diina. Kono yo musidɓe julɓe mi yiyani onon fo moɗon kala ko wonirɗon assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ko adi ati kon taw miɗen yaafino moƴƴa sabu noon ɓurar ngal ko innete kon ko kara han yaltirta. Naam, haray ha hande yewtere men nden no jokkito fi ngurdan ɓe cernoɓe meɗen rabbaniyankoɓe ne'ireyɓe jama on gandal togosal ngal ado gandal janal ngal ha joni ɗe yewta fi gurdam maɓɓe nini ɗen e cernojo jawabu on eɓe cernoɓe wonɓe inchallahu ka jolokoyol meɗen wondugol e barki ɗo hande ko Sufyan ibni Sa'id al-Thawri amirul mu'minina fi hadith. O martaba ɗo non ko hewtata o martaba ɗo e gandal hadith nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko yimɓe seeɗaɓe ɓe feƴƴata kolli juuɗe si ɓe kontama. O imamujo mana on bi sen konti bi sahaba en ha hande hewtube martaba gandal ha wi'a amirul mu'minina fil hadith ko yimɓe gontateɓe ka kolli juuɗe no jeeya maɓɓe bal tonno no jeeya e hooreɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon kadi ko ceernojo mo wonɗe yewdude ɗo fi muɗum hannde inchallah e nder ko yewteten kon en faamay fi makko. Yewtere men ɗen hannde no yiiɗo e nder ɗe toɓɓe jeeɗiɗi ɗo aranun ɗum dambe makko ɗen, innde makko ɗen e dambe makko ɗen, immun ɗum ka o jibina ɗon, ka o ne'i ɗon, ka o faati ɗon, tammun ɗum ko karamokoɓe makko manan ceernoɓe makko ɓurɓe ɓen mawnude e taalibaɓe makko ɓurɓe ɓen mawnude, nayaɓum ɗum martaba makko darja makko on ka gandal e yoga e konnguɗi ko ceernoɓe yewti fi makko, jowaɓum ɗum yoga e konnguɗi makko kanko ɗi suɓuɗen suutuɗen jantoɗen ɗo firen ɗi firten belajo en naftorayɗi, jeega ɓum ɗum nambaraji e tanaji ko hawrodir kon ka gurnam makko, jeeɗa ɓum ɗum yoga e defte dambaɗe e makko defte ɗe o windi manan ɗe taalibaɓe makko moɓidiri e konnguɗi makko e defte kanko kadi tigi ɗe o windi. Aranun ɗum dambe makko ɗen ko Sufyan ibni Said ibni Masruq al-Sawri, baabe makko ko Said makete, mama soro makko ko Masruq woni ko makete, baabe makko noon ko gando moƴƴa wonno gando mawnunoɗo moƴƴa moƴƴa e gandal, woni ko wonno ko Kuufa ɓe wonno, baabe makko no jeeya e karamokoɓe e ceernoɓe Kuufa ɓen, Said ibni Masruq al-Sawri. Al-Sawri ko dambaɓe e leñol e leñi arabu ɓenno inne Banu Sawr ibni Abdi Manat, ɓe Abdu Manat ɗe Banu Sawr ɓeɗo ɓe jeeya e leñi funtuɗe ɗin e ngol leñol mawnugol jandul innetegol Banu Mudar, ɗen andinenaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko mudariyankoɓe. Kuniya makko on ko Abu Abdillah. Abu Abdillah aray na sharti si on tigi heɓi kuniya ko ɓe o noddire kuniya makko on, ɗum ɗon na sharti nu goɗɗo no wawi heɓude kuniya o noddire kuniya makko on, hara ko kuniya makko woni ko o noddirte ɗum tun. Si a wayiri noon haray ko wonboni salafu ma on ko wano Aboubacry en, Aboubacry ko Aboubacry wiyete no, innde makko nen woɓɓe no inni ko Abdullah, woɓɓe no inni ko Atiq, konnguɗi goo kadi no yewta toon, kono ko ɓurkon jistude wonde ko Abdullah. Aboubacry ne Siddiq woni ko makete. Amma noon sey a andirama innde ma nden, a lolliri innde ma nden, aray ko wonboni salafu ma on ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo ko Muhammad andirano, Abul Qasim on ko seeɗaɓe noddireno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abul Qasim, ha ko ɓurno hewude noddirde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abul Qasim ko heferɓe ɓe wano yahudanke ɓen, si ɓe aari hara no amina ni ɓe ngapputugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, saabu noon sa tawi makko ba hakkunde jama a tawi mo fof teddini hay an teyɗa yawi on tigi ta ngapputumo yeeso teddinɓe moɓen, ɗum ɗon ko jikku nedendi hay heferɓe ɓen jogiti. Naam awa amma julɓe ɓen onno naam ɓe aami wigol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ngappita nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ɓe gonɗina kadi ma ɓe jaɓali qirritade nelaɗo ko nelaɗo woni Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe wata inde rasulullah. Hande kadi noon siɓe noddude nelaɗo ɓeenna Abul Qasim, si wona ɗum nelaɗo ko lolliri ko inde mum nden, bal toonna jikkinorgol hara on tigi tawino mari kuniya ko kuniya on tun noddirte, ara ɗo joni a tawi ɗo fi a yimɓe ɗo guluje guluje hara ko kuniya maɓɓe on tun, kala mo noddirɗa innde mum nden on haɓay, ɗum ɗon ko jikku mo yaltin ɗum ɗon hawarijiyankoɓe fewndiɓe ɓen ka saha mo wonɗen ɗo e muɗum hannde, jeyaɓe e ɗi tanzimaji irhabiyankoji ko ɓen andira ɗum, saabu noon inɗele maɓɓe ɗen haray ɓe suuɗeyɗe, imma woɓɓe maɓɓe ko yuruɓe kaleɗe portoɓen ko inde heferɓe jogiti, ma ɓe suuɗay inɗele maɓɓe ɗen saabu fiyakuji yowodirɗi ko ente kon umur amniya, fiita on tigi inde mun den hande inde wonden ka passeport ma ka kardante dum okkama problem ma ukka fami ma kom problem ara en dan to berdon e wattane dum hakkile mo den wodi hande musibbe meden boy si woni on tigi dabbi kuniya sa noddiral mo kuniya makon on habay bal ton naminani cerno amin ash-sheikh abdad hafizahu allah ta'ala nini benawni belanda fi kuniya be maki wonde kuniya ko sunna arabiyya وسن عربيه ما نان تواكاي سنناجي تا تدين كو ايدي اسلام اددين وسننا مو نران صلى الله عليه وسلم تاي عربو انماري بيغيرتي سنن صابونن دي غاندي سنناجي دي نوتون نو سدي نو سنديتي سنناجي غونوتون كو سنناجي تا تا كو يووندير دي دينا سنناجي غونوتون كو يووندير دي كو نيتاي كون بودي donc wono cheikh abbad kambe maaki wono kuniya no jeya e sunnaaji yondir e mbodi mbodi arabu ben kambe hari goddo o waray no kuniya aray nay jettu fi kwente kon kuniya fe kintinen dum kamanzila murun harata ta tigitigo on si on tigino mari kuniya o jabata no direde inde makko ni salan sufyan ibn sa'id as-sauri kuniya makko ko abu abdullah kono jama on ko andere mo ko sufyan woni tun sibe noddude mo tata tigiti gion e onno napputugol mako ba no metti fi seda enamo ya aba abdillah naam kono amma inde makko non ko fo andire mo kon ko sufyan ibn sa'id as-sauri naam hare non kadi mi do fala yotude ande yonde fami ha itri kami yotino naam ويدن او هوتن مرتبه امير المؤمنين في الحديث مثلا مرتبه جدينك غند الحديث ارى نو مرتبه انك حديث كويتيكون حديثي ندانك جانغو حديث مثلا من نينيكو كليه الحديث من جانغوري نينيكو منتهكو حديثي سميها ميبي سندوجي بوي من مسند alhamdulillah dum kadi o tin no mari seeda e mudum donc wiete kon ko ente ko musnid si fetti don aranun hande kadi wi al muhaddis si fetti don on tigi o wi e hande kadi no o inne hande kadi al mufid so fetti don o inne simana no gandangal wonno be dorade ya ha o hewto ko ente kon hafiz so hewti hafiz handa kadi o hewta martaba wi'ete don amirul mu'minina fil hadith nam on amirul mu'minina non fil hadith wi'den sen konti kolli juden nyama ngon enana ngon lannaybe hara kolli din no heddi ko enete kon di nyobaka masalan ko sifa ko wi'a wano amirul mu'minina fil hadith ko sifa sufyan ats-sauri امام احمد علي بن المديني امام البخاري اداره قطني سكت رجونكو ابن حجر اوتي اندي مودم عبد الغني المقدسي او مو جانغتن دفتر مودم جمعه ويندو دون عمده الاحكام نعم اودو بيني كان سيد اهل زمانه في علوم الدين والتقوى وكوهو جيم زمان مكم في اندغول غاند دينا ويوندر اي تفسير اي فقه اي حديث اي السيرة النبوية اي كل الله سبحانه وتعالى سبو كوينتكم هبقوا المعلومة جيد انتم معنام اندقوا البي جيد انتم مسألة جيد انهارد عندي يو كل الله انقول كدي تبوتك ارنمان مارا نونون كدي كهون واندقوا انتم انترك الله سبحانه وتعالى يو الله موبين درن المنتدى السلف مسألة دي مون ka o jibina don e ka o ne'i don e ka o faati don ka o jibina ko nde saare innitende kufa nde saare do nde muli nini ko irak nde wonno ko nde muli hande ko caydidi molanaade andano chernobe buy yalti e majje bal no waawi ede si bagdad fiji ala saare nde chernobe yalti e mudum budi basra e kufa basra non hande no heddi bagdad kad no heddi kono non kufan den don sare de yirbino de boni ko don woni ko sufyan ibn sa'id as-sauri won ko jibina itande je abire je dabire e chapan de jenay bawo fergu ne lado sallallahu alaihi wasallam no je atibe mo jannude ko moni ko jungo bawe makko kadi jannimo ko omayi ko basra woni ko fati hadi musudi oran do innete do mahdi woni ko en yotay sabu ko suuda ni ko inshallah nambaraje tanaji yo hebi din inshallah en yotay fi mudum o latino ke ko ma kayno do gonga anye no do hadayno do e ko boni ko fejjini ko sabbor rusuma e de hitande chapande jeego e go manan ka duubi temedere chapande jeego e go fejji ba fergo ne laado sallallahu alaihi wasallam wano kanko sufyan ibn sa'id an-sawri ko hebi duubi di o hebi din o chapande jeego e jeetati woni ko o hebi naam no jeya chernobe makko burbe men mawnude masala tam mon ko chernobe makko burbe men mawnde talibabe makko burbe men mawnde no jeya chernobe makko burbe men mawnude wana abu ishaq as-sabi'i no jeya mabbe kadi al-amish no jeya mabbe kadi babe makko no jeya mabbe zubayd ibn al-harith no jeya mabbe habib ibn abi sabit no jeya mabbe الأسود بن قيس نجامة بزياد بن علاقة نجامة بمحارب بن زيثار اكوانا بيد اوكدي طالب المكبر بن موند عبد الله بن المبارك نجامة بيحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل عبد الله بن وهب المصري القرشي طالب امام مالك وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي كدي محمد بن يوسف الفريابي قبيسة أبو نعيم الفضل من الدكين محمد بن كثير أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي كواناب إدو تقوهي ونغو كدي ونوكو أجن مرتب مكو مسألة نايب ونك مرتب مكو ونك غندل يوكا يكونغو دي كو چرنو بيوتي بانجيني دي مرتب مكو ونك غندل شعبة بن الحجاج يحيى بن معين بفوق بماكي ادنتي هيودي بماكي سفيان امير المؤمنين في الحديث مين نون كو مرتبه دو بري ماونودي مرتبه كنت كون غاند الحديث غاند دم فوق بري ستودي كو غاند الحديث المنتدى السلف مرتبه نيني نون سنداري مي حالني دو مرتبه دي مين نيني حديثي نودي دون نودي دونغال وكاندي musnid dum no wodi dongal e wakande no wayi wa ko ente kon wa ko chaake ko dudi muhaddis fendo ka wonden do hande do zamanu do adnan fo si akonti muhaddisina ben foti ko ente kon ko muhaddisina tigi tigi e wombe nodditaade ata be fejjata no goy amma hafiz ma ko ma amma mufid ma hafiz ma ko fejje din martabaaji don hay e goto ala e lalangal adnangal fu enni hafiz hebi masaram wono duubi temedde jeedidi hafiz arali manam bi sahawi e suuti fejjini ko enete kon hewtu do martaba enede al hafiz haybaaki o don on o jangi ha o innama amirul mu'minina fil hadith amirul mu'minina fil hadith ko manam feewndo zamanu madam hara hay e goto hawtata kum engal gandal dun non kadi nawonde masalan wona masalan sendari sheikh al albani hay e goto hawtaki be engal gandal fendo zamanu ma wono no jeya ben non kadi wono salam al muallimi al yamani cherno jo wono do ado sheikh al albani seda be wuridi wono mo hecci sheikh al albani on non kadi fendo zamanu makko har hay e goto hawtaki mo gandal عندما مثلا عند الحديث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كونون بيدو بفوما بهوتاي تا مرتبه انيد حافظ نانون فر بهوتي مرتبه انيد امير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك وماكي ميجانغي اي جونغو اي تشيرنوبي وولوري اي تيمدر كو بور اي ماببه فوب ماببه ko ɓuri e maɓɓe marde gandal ko Sufyan as-Sawri. Ha o wi'i kanko Abdullah ibn al-Mubarak o maki Shu'ba wi'eyno, Shu'bata ibn al-Hajjaj Abu Bistam o inneno Sufyana ahfazu minni, mana on ko Sufyan as-Sawri ɓuri hunjade andude gandal hadis ɓurlammi. Warqa o maki lam yara as-Sawriyu misla nafsi, Warqa inni wonde Sufyan as-Sawri yari sifa hore muɗum, amma Imam Ahmad ɓe maki lam yataqaddamhu fi qalbi ahad, hay e goto arda mana on ardaki ka ɓerne martaba mo Sufyan as-Sawri jogiti on e ɓerne anden, hay goto hewtali on martaba ɗum. Yahya ibn Sa'idin al-Qattan o maki ma ra'aytu ahfaza min, mi yali ɓurɗo mo hunjade hadis, ɓurɗo mo jangude hadis. Kuntu idha sa'altu an mas'alatin aw an hadithin laysa inda ishtadda alayh, mana si o landanoma mas'ala ma hadis mo anda o sunotono sattay e makko Musa e makko yarli non ko wonno sattirde e makko ko mawnitinare sifa ko fewndi kon hande. Allah subhanahu wa ta'ala ittan en, wallahi na ɗum few ko honɗum ɗum noon sattirayno e makko ko yi'igol wonde jaka ha joni haton jini e ɓeydugol gandal, jaka ha joni e konko o financi ɗi duuɓi makko ɗo fof fi gandal, ha joni no wodi piiji buyɗi o anda. Naam, Abdurrazzaq o maki mi nani Sufyan as-Sawri no inna ha hande mi hunjaki goɗɗum, manam mi halfinali ɓernde anden goɗɗum, ɓernde anden jam fiila, mana ha hande mi hunjaki goɗɗum mi yejjiti ɗum. Al-Awza'i Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i o maki lam yabqa man tajtami'u alayhi al-umma bir-ridha was-sihha illa Sufyan, o inni o heddaki mofte Muhammad ɗin sallallahu alayhi wa sallam e mofte ɗen mottodirta e dow e muɗum harano yarli no hooli hoɗɗi wonde ko e gonga woni sowona Sufyan as-Sawri. Andon noon ka o maki nde yewtere ɗo hari Shu'bata ibn al-Hajjaj no wuri, Abu Hanifa tan Nu'man no wuri, Imam Malik no wuri, Ibnu Abi Dhi'b no wuri, cernoɓe hewɓe no wuri, kono inni wonde mana on holli wonde Sufyan as-Sawri no ɓuri ɓeɗoɓe foof ma. Amma Abdullah ibn al-Mubarak o maki la alamu ala wajhi al-ardi alam min Sufyan, mi anda ka ley lalagal aduna dow lalagal aduna ɗo ɓurɗo jangude Sufyan as-Sawri. Waki ibn al-Jarrah o maki wo Sufyan ko bahar wonno, mana moyo mayo hakke ko gandal makko ngal ɓuuɗi. Yahya ibn Sa'idin al-Qattan o maki Sufyan no ɓuri Malik e piiji ɗin ɗi fo majji, manam fawqa Malik fi kulli shay, andi to non ɓurɗo Imam Malik, si ɗon anditi ko yotunoɗen fi Imam Malik, ɓe inni Sufyan fawqa Malik fi kulli shay, ɓurɗo Imam Malik o anɗon hara o hatti beru ko goɗɗo hattata ɗon harana annabajo e banu adam. Abu Usamata Hammad ibn Usama o inni wo kala yewtuɗoma o yi'i sifa Sufyan as-Sawri e gandal e makko bayagal ta gongimo. Ibnu Abi Dhi'b o inni mi yali Irak nanduɗo e sifa Sufyan as-Sawri, mana e gandal ɗum. Naam, Salih Jazara o maki Sufyan as-Sawri ko kanko ɓuri hunjade, kanko ɓuri ɗuɗude hadis Imam Malik, wontun Imam Malik no ɓurdunomo pihum, ko wonɗum woni ɗum Sufyan as-Sawri fillotono e neɗɗo kala. Ɗum ɗon noon ko ayi ɓe jano manam adamul intiqa ash-shuyukh, ɗum noon ko ayi ɓe jano wennete kon karama koɓe hadis ɓen ko ɓe on tigui dara cernoɓe nunɗuɓe hoola ɓen fillo e muɗum. Naam, Imam Malik no marno on jikku, amma Sufyan as-Sawri kanko o fillotono e karama o hendi e muɗum, baltonno o waɗeno tadlis, ko ɗum waɗi martaba Imam Malik on e martaba makko on tawi hande kadi sabu ɗum noon o buri Imam Malik hadisaji duddi kono Imam Malik buri mo renade hellaka fillagol hadisaji din ndara suba suuta mo fillo hadisa e mudum o do wadi Imam Malik burdiri mo hella don kanko de burdiri Imam Malik ka duddugol hadisaji din أماكي صالي جزرة وإني سفيان أحفظ من شعبة وسفيان الثوري برهنجة حديثة شعبة بن الحجاج نعم أما يوغى كونغول ما كنت إن كانكو سفيان الثوري أماكي وددت أني نجوت من العلم لا علي ولا لي وما من عمل أنا أخوف علي منه يعني الحديث onni mi yelino ke harano mi dareno e gal gandal hara ngal alana langal fawakilam ko hondu woni don hande wallahu almusta'anu wa alayhi tuklan si landamal yewtere landugal hare den haawji ko innete kon jabagol wallahi dun ko hunde hulbininde no mocca mocca ka نعم حمد ان شاء الله ندام دو لندل هاري دن هاوجي جابغول اراي تون نكو يلي دن كو لندانغال ها مونغال ار هانغال يلتو اي ميدن ارا كو مو كلام ميدن نو يارا كانكو جابي لندانغال صحابه بن لادو بن صلى الله عليه وسلم ايينو غدو نو اراي نو لندو بي لندل عربي جودي بي بوي مو كلا ان يوكاري جاب يوكا كاري كاري بول نان اند نو مو كلام مابن هولاني هوري مودو ودو ودي سفيان الثوري كدوم وني يوتردو سابو نون كلا جابي دو لندن سا هيوتي ك الله سبحانه وتعالى ادرنت لاندي دو افينغال لاندال مادا او جابو تو دو لاندال كو الحالي جي تاتي اوني امودو الحالي هارخ او غاندو كو وون كو يوتودو مو همبيتي او هاوروندير اي ثواب الله سبحانه وتعالى او كرم براجي ko wakkilikon baraji ko hawrundir kon e sawa immunun ko gando humpitido o lande fi mas'ala o eto dabbutugol gonga e mudun o faljita kono o falja mo mari baraji ko wakkilare makko ni tammon o lande landal taato tigidi gon haysi ko o gando o jaabo kono ara haqingina landangal na jaababu yo ngo fami mana masa ala ngo tasawur modda mana dalil woni ko omaran yowterende o yowtinden on don so yehi ka Allah subhanahu wa ta'ala haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala sina Allah on wente ko mutim mo kayurmende makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray mo mari ko ente ko nambara jan o do wadi cerno jogo o maaki jangu ben dun ko ibnu daqiq an al-aid o enni jangu ben ko mana on kasera yite bedari ko imma on tigi no dadu jema mo dunyede o yana ton o do wani goddo yi anno abu anno abu hanifata no man ande abu hanifata fejini o enni wo ko hondum burma sonjude kala khara ko yimo ka koydo o enni o mi yali ko burlam sonjude ma finde buri ko mi jabotono ko lande ka adna e lande fiqo de oti lande tano jabo jaka dun ko nambara janono o du wadi ibn al qayyim o windi de daftar makko enni tenden e alamul muqeen ar rabbil alamin sabunun hondun kala wondo jabaade landal hare ko kashi o woni tappude kashi allah subhanahu wa taala jone mi jittuden do jone lando sahi a jetti kashi makon a jetti kaydiji faltifiyaadi kaydiji di wana gongaaji a jetti kashi makon a tampiri din kaydiji so humpitike dum ay bay nambara ka bata nambara ko honno no wondo nyando nyande tampude kashiji dongal e wakkande e ongal tampana allah subhanahu تعالى أمه لا تخفى عليه خافية يا الله سبحانه وتعالى فابه ودوا دي سفيان أماكي waditu mido yerino anni harano minna jawtu midadi la alayya mana on gandangal fawakila mi mara nambara e maggal wala liya mi mara baraji kadi ko wonder e maggal wama min amalin ala e golle ana akhwafu alayya minhu timi buri hol ande horange mudum sabu ngal gandangal Allah subhanahu wa ta'ala okkuri mido rondi mido dum ko gandal hadith Sufyan kadi omaki al-alimu tabibu ad-din wad-din wad-dirhamu da'ud-din fa idha tarra at-tabibu ad-da'a ilayhi mata yudawi ghayra gando ko kanko ni docteur jo dina kan mbudu ko kanyum woni nyaw dina kan si gando podi ko enetengo ko nyaw ngun e makko wonu tuma si docteur jong ad nyawi ona woni ko entuma on nyawndata goddo go ko entuma on nyawndata goddo go o talibajo makko wiyete do al kharibi o maki minani sufyan ath-thawri no inna o ala hay e fus o burata fude banu adama buri jangol hadith e hore ko ko nambar woni e mudun do fu kadi gande dem fo ko burata fude banu adama ko gandal hadith sabu non ka hadith a hawrindire to al qur'an hawrindireton e sira hawrindireton o hadith wonda jangude hawrindireton e tafsir modi hawrindireton e lugha arabiyya mufradat nawo e konande dum gande de fo majji a rabbindina gol yewterne e tobbere jeeda jeegabi renden ko hebono nambara dum e ko abu jaafar al mansur abdullah ibn muhammad ibn ali ibn abdullah ibn al abbas o habbitino o wade mo qadi zizjo ka justice o sali sabono mo andi nambar ko won kon e mudum hande kadi abu jaafar al mansur dun tikkine mo modja o enni piji didi o nangay sufyan o waramo sabu ko o yamiri mo kon o yamiri mo won zizjo o sali ke o nangay mo o waramo kala ka o hendimo on sumanta sufyan ath-thawri yalti kufa nde hitande temedere chapannay enay o yahi e chaibu no jeya ka o suudi no ma onno yaman e makka madina ha abu jaafar al-mansur fejjini on sumanta biddo makko lonti laamu ngun dun ko mahdi mahdi kadi enni ko bem makko fuddino kon o timmintine o watti dabbutude onno Sufyan ath-Thawri ko ender dun Sufyan woni ko fejjini ko non Sufyan fejji onno salorno dun non den andile lundago lamgun dagaki o sabu lundago lamgun sibe yamiri mako moddi ko adofto aray ko wajibe maada ma be yamira mako harma ko non sibe yamiri mako anda kon atenata ma ko anda kon no harmi ma ko anda ko masla ala mudun hareno harman ma dofta golbe na fi lando joni o yamiri ma do joni goddun hare ko be wada mana on ko warata kon ko anda ko wonde bakkatu ala nama e mudun sufyan ath-thawri kan ko wino wonde tabi amakon o wata on desizjo sabu no wodi wobbe gono ton be are hara o wata salanade be ko be fala kon o wata nyinnude gongon donc sabu dun o salori naam kono dun non sattelambe be modja be ni be wore ha ka Abu Jaafar al-Mansur yahuno Makka hitande de ngandi ka lawol makko Makka har mo yawde hajju kon suman to fejjini tay Sufyan ath-Thawri no Makka ton o humpiti Sufyan no Makka Sufyan ande mo yahude on suman ta karama ko be Makka be mo be ndir be ni asi Abu Jaafar al-Mansur naati Makka do haray andu enen do en fo meden en mayi sabono ngar mo kambude kambaji jani kedi wonde so hende ke Sufyan o huwa ma ko fille tak ben ni yaw toroda Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hedu hakkune meden e o be sonji mo ha warika suudo ka baw dari o turi Allah subhanahu wa ta'ala en nita Allah mi turike ma ha hedu hakkuna min e o Allah ta onatu makka ko fure makko onnaado no makka o fejjin ɗon fewi wanda kadi ɓiɗɗo makko lonti ko e nder suuɗagol ngol ka laamu ɓiɗɗo makko on ko e nder ɗum Sufyan fejjini Sufyan al-Thawri tokre je abire nden Sufyan al-Thawri mo jeyano e cernobe fuddi be windugol defte en andi bawnira sallallahu alaihi wasallam fejjini hare qur'ana windaka on toy sortol karol ko kareju jogiti o aya karejo kareju jogiti saaba be nombe hon jotono nam ko Abu Bakri moobi dirno alqur'anam awdum Usman ari moobi diri nde moobi dirande ne onne jangodo do hande amma moobi dirgol hadithaji nena din dun do yewno ha fewdo Umar ibn Abdul Aziz Ulami o windani Imam Az-Zuhri Abu Bakr ibn Hazm o winni Naib ibn Hazm al-Zahiri anda do ko Abu Bakr ibn Hazm goddo e ulama o tabi'in kanko kadi laamino Madina o windi o windani ben non dido be moobi dir hadisaji nela din sallallahu alaihi wasallam e moobi dir hadisaji nela din sallallahu alaihi wasallam amma windugol defte hara masaran ko windugol muallaf hara ko an yubani hore maada dum konto fudi ko fendo yerube Imam Malik min Imam Malik windi muwatta masaran Sufyan al-Thawri do windi defte didi al-Jami' al-Kabir al-Jami' al-Saghir no foko hadi mo markade deftere kadi e fara'id deftere fara'id are Sufyan al-Thawri wallahi talibajo kala no do jangude ko ente kon tarjama makon e tariha makon e sira makon Ibn al-Jawzi no windi deftere fi manaqibihi aw kitabun fi manaqib Sufyan ibn Sa'id al-Thawri are en hatte do sallallahu wa sallama wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira رحم الله سفيانا رحم الله سفيان رحم الله سفيان بارك الله فيك ورديو من المنتدى السلفي بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا وفيكم بارك نعم اري ono yo musibe jenti be radio men do al muntada salafi are ko no tinir don ni are hande silsila on ko do woni ko ne hattude en turki Allah azza wa jalla yo nafir en kanyun di do ngurndanji kanyum be do karma ko be teddube mawbe wada ngenen kadi gollitirobe are si dum don fejji are den jarna kadi karma ko men be turki Allah azza wa jalla yo wadu barke ko be da golkom wa kadhalika enen kadi famina hara si dum don fejji ko wono woowiri non si tawi woodi der ton piji di tawata haray en famali are dambu gangal no wuditi fi kanyum lande den de tawata non are den andi iden e nokkeli sertudi donc faydi ka yawtere den fuddi don talamardo ko lando hara no hebili kisa ko dum don burata nafude dum don burata kadi wallita den de tawata are den andi ko wakutuji gobe acciti fi wallita gollen do aray wakilo den renendi na maray numero kanyon du ben ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben ko 00224 625 0853 59 na stay non haray ko landete ala ara inshallah to ni tanem be deta taray en andi kambe to woni 23h na o radio men al muntada salafi salafi o radio men al muntada salafi ara non si tawi ko appel direct ma woni o inshallah haray fop no hebili tigi tigi na so ka rezo sosio si ko appel direct ma si ko message vocal fo inshallah o radio men al muntada salafi nam stay no ngara yala re to untanembe usaz azunu sanaktafi bi hadha al qadr inshallah la bas barakallahu fikum amin amin onno jango haray da kadi hino lati inshallah inshallah aw haray kudun no won aslim aywa inshallah vraiment yalla azza wa jalla yobon ko bure mojure ko kudon men di do wakutuji monko Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na maray ko wonotinir don ni ko no musibe jenti be o say do radio men do al muntada salafi aray hande ko do woni ko won den e hattude en turki Allah azza wa jalla aray yo nafir en aray ko wono be makirani en do ni aray jango e 20h00 kadi aray be mari jokkitegol درس اندر ده دو دفتر عمدت الاحكام باذن الله تبارك وتعالى ركوت دونغال جماعه فو وكذلك جانغو راي ان جوكيتو درس دروسو جي لوغادين biiznillah si tawi Allah azza wa jalla newni. Naam aray de ngata wana do si don don kadi feji wana hollirno den non no di audio ji din telecharge non do joni na habbagol ha waden si den fala ka chaîne Telegram do en créé si den fala compte ka mixeler c'est nati ka radio wana hollirno den non oya video ndare si mi artire mo ka Telegram en yana don audio on direct o feji do jon jon jon dun don buray wallitaade do audio ji din hewtude ka chaîne bay de ngandi aray dun don ko fala budda beedi labine retreat gongol kadi ina hunde hawjirtende de tawata ray piji bus no do hebi lede der ton nam aray on yafoto ko juti kam aray den salmina jama on fo torki Allah azza wa jalla yo nafiren aray jango inshallah en everon ka dars lugha bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen Telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.